Եթերում անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարն է։ Ուրերս Ստեփանակերտի Valex Garden Cinema կինոդահլիճում տեղի ունեցել Ռիտա Շարոյանի «Դադիվանք» փաստավավերագրական ֆիլմի շնորհանդեսը։ Նա հեղինակել է մի քանի ֆիլմաշար, ինչպես անցյալ կատարյալ ֆիլմաշարը, որի նպատակն է իմի բերել անցյալի կատարյալ արժեքները, անցյալում ստեղծված մշակութային կանձերը, հնագույն նվագարաններ շարքը, որը 10 ֆիլմից է բաղկացած, խոսիր ինձ այդ ֆիլմաշարը, մեր մեծերի կյանքի անհայտ էջերի հետաքրքիր բացահայտումներով։ Դադիվանք ֆիլմը ստեղծվել է Երևանի քաղաքապետարանի Հայարտ մշակութային կենտրոնի ու Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության աջակցությամբ և ներկայացնում է Դադիվանք միջնադարյան վանական համալիրի պատմությունը։ Դադիվանքի վանական համալիրը գտնվում է Արցախի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Դադիվանք գյուղում, Դադիվան լեռան լանջին Թարթար գետի ձախապին։ Եղել է մեծ Կվենք գավառի հոգևոր առաջնորդարանը։ Կոչվել է նաև Խութավանք, որովհետև կառուցվել է Խութի բլրակի վրա։ Ասորի պատմիչ եկեղեցական գործիչ ժամանակի ամենաուսյալ մարդկանցից մեկը Միքայել Ասորին իր ժամանակագրություն գրքում վկայում է, որ համալիրի առաջին մատուռը հիմնվել է առաջին դարում՝ Քրիստոսի առաքյալներից Թադևոսի հետևորդ Դադեի գերեզմանատեղիում։ Դադին մեկն է այն 70 մարդկանցից, ովքեր Սուրբ Թադևոսի հրամանով գնացել էին Մեծ Հայքի հյուսիսային շրջաններ։ Աբգարի ձեռքով սպանվելուց հետո նրան թաղեցին փոքր Սյունի քուն, որտեղ էլ հետագայում վանք կառուցեցին ու անունը նրա պատին Դադի դրեցին։ Վանական համալիրի առաջին եկեղեցին կառուցվել է 4-րդ դարում, իսկ 5-րդ դարում դարձել եպիսկոպոսական նստավայր։ Գտնվելով Արցախի վերին Խաչեն գավառում, ներկայիս Քարվաճար, Դադիվանքը եղել է նրա մշակութային եւ հոգեվոր կենտրոնը։ Հատկանշական է, որ միջնադարի մեծ մտածող հայտնի առակագիր Մխիթար Գոշը միաժամանակ այստեղ է բնակվել եւ աշխատել իր դատաստանագրքի վրա։ Նա եկեղեցու մասին հիշատակել է 12-րդ դարում։ Ֆիլմն անդրադառնում է առաջին մատուռից մինչև ամբողջական համալիրի կառուցմանը, վանքի ցաղկուն շրջանին, ասպատակություններին ու ավերումներին։ Եկեղեցու վերակառուցումը սկսվել է 12-րդ դարի երկրորդ կեսին և ավարտվել 13-րդ դարում, որի մասին հիշատակություն կա եկեղեցու պատին։ Ֆիլմում ուշագրավ տեղեկություններ կան վանական համալիրի Սուրբ Աստվածածին կաթողիկե եկեղեցու մասին։ Դադիվանքի կենտրոնական կառույցը Սուրբ Աստվածածին կաթողիկեն, որը կառուցել է Հաթերքի իշխանուհի Արզու Հաթուն, իր հիշատակ իրավուսու Վախթանգ Վախթանգյանի և երկու որդիների Հասանի և Գրիգորի։ Նրանցից ավագը նահատակվել էր թուրքերի դեմ պատերազմից։ Եկեղեցու գմբեթավոր դահլիճում պահպանվել են որմնանկարների հատվածներ։ 1224 թվականին կառուցվել է Սուրբ Գրիգոր ժամատունը, որը դարեր շարունակ ծառայել է որպես Արնշահիկ Վախթանգյան իշխանների տոհմական տապանատուն։ Կառույցին համահունչ է զանգակատունը, որը հիմնվել է 1334 թվականին Սարգիս եպիսկոպոսի կողմից։ Զանգակատան երկրորդ հարկի խորշում գտնվում են երկու նման է չունեցող բարձրարվեստ խաչքարեր, քանդակված 1283 թվականին վարպետ Աթանասի կողմից։ Իրենց նմանը չկա ոչ մի ուրիշ վանքում։ Եթե նրանք նման հուշարձանների մեջ կատարյալ էլ չեն, միևնույն է, ավելի կատարյալ է գտնելը անհնար։ Ֆիլմի հեղինակ Ռիտա Շարոյանի խոսքով վանքերը պետք է աղոթող ունենան, եւ իրենց առաքելությունն է այդ աղոթքին մասնակից դարձնել ողջայության։ Ֆիլմի ցուցադրությունից հետո փոքրիկ զրույց ունեցանք հեղինակի հետ իր ստեղծած ֆիլմաշարերի եւ Հայարտ մշակութային կենտրոնի գործունեության մասին, որի տնօրենն է նաեւ։ Ինչպես ծնվեց այս ֆիլմաշարը ստեղծելու գաղափար այս ֆիլմաշարի մասին։ Ասացիք 10 ֆիլմ ունեք արդեն պատրաստ, որոնք են ընդհանրապես ձեր հետաքրքրությունների շրջանակ։ Սկսեմ իմ հետաքրքրությունների շրջանակից, որտեղ դա ինձ համար շատ կարևոր է։ Ես ամեն ինչի համար ընդդեմ, հանուն ապրում եմ մշակույթով։ Ինքը ինձ օգնում է։ Մարդ կասենք, օրինակ, չեմ չարաշահում այս բանը, մոմեն վառում։ Ես մի հատ մշակութային կոթողի հետ առնչվելով այդ մոմի վառելու խաղաղությունը մշակույթից եմ ստանում։ Ուրեմն ես նախատեսեցի 3 ֆիլմաշար։ Առաջինը Հնագույն նվագարաններ, այդ դա է արդեն 10 ֆիլմ ունենք, ես չթվարկեմ։ Բամբիր, Պարկապզուկ, Հարկանային ծիրանափող, Քամանչա, Քանոն, Սրինգը, Կոմիտասի Սրինգը, միայն ազգային, եւ 5 հատ թողարկվեց այդ շարքից, մնացածն էլ ընթացքի մեջ է, բայց մի քիչ դժվար է։ Ես որտեղ դժվարությունից խոսել հեշտ չեմ սիրում, ես սիրում եմ մենակ լուծել, դրա համար չասեմ, բայց շատ դժվար է։ Երկրորդը անցյալ կատարյալ սա է, այս շարքում նկարել ենք արդեն ցուցադրվել Աղթալան հրաշալի առաջին ֆիլմը, այո, առաջին, սա երկրորդ դա դիվանքը, եւ երրորդը խոսիր ինձ հետ, որ չասված մտքերը նշանավոր հայ մտածողների, հայ արվեստագետների այդ շարքում եմ պարտորեն եմ թվարկում, Հրանտ Մաթևոսյանն է, Գրիգոր Գուրզադյանը, որ ոչ մեկը չգիտի ով է, Տիեզերքը, հրաշալի գիտնական արվեստագետ, փիլիսոփան, գրքի հեղինակ, նկարիչ եւ այլն, Չեկիջյանը, Հովանես Չեկիջյան ֆիլմը, Արտո Չակմակչյան քանդակագործ աշխարհահռչակ, Վերժինե Սվազլյան, այսինքն այդպիսի մարդկանց, որոնք մի քիչ դժվար են խոսում ու կարծես իրենց լրության ձայնը մենք հանում ենք վեր, էլի, որ այդ մտքերը դառնան բոլորի սեփականությունը նաև։ Իսկ ինչպես առաջացավ գաղափարը, ես անընդհատ գաղափարների մեջ եմ, իմ բնավորությունն այդպես, քանի որ ժորնալիստ եմ, ձեր նման անընդհատ միտքս թափառում է, ես ապրում եմ ժորնալիստիկայի օրենքներով, ասենք ճաշնել եմ ուտում որպես ժորնալիստ ոտի վրա, դա էլ է օգնում ինձ ճիշտ անալիզներ, վերլուծություններ անել, այդ մասնագիտությունը ինձ շատ օգնում է։ Հետո ես 15 տարի աշխատեցի Ամերիկայի Horizon հայկական հեռուստաընկերությունում, այն որ նոր Սրբազանին ասացի, մենք միասին կազմակերպեցինք Արցախ Տելեթոն առաջին անգամ 1992 թվականին։ Ուզում եմ ասել, բավականին աստիճաններ եմ անցել կյանքի, եւ ամեն աստիճանը, օրինակ, մարդ կա ասում, ծերանում եմ, բայց ես գտնում եմ, որ եթե ուզում ես երկար ապրես, պիտի Սիմոն ծերունի դառնաս։ Երկար ապրելու միակ ձևը ծերանան։ Ինչո՞վ ես գրավել, ինչո՞վ հենց դա դիվանք։ Ես ճիշտ ասած սովորական այցելություններ եմ մեկ-մեկ կազմակերպում, ասենք ընկերոջս կամ քրոջս, ասենք էլ գնանք մանգանք հոգևոր տաճարներով, մեր ընկերների հետ եկանք դա դիվանք, վերջերս մի ամիս կամ մի քիչ ավելի, հետո ես որ տեսա, առաջին անգամ էր դա, հա, բայց նկարելը մտքովս չէր անցել, ուղղակի հերթական զոհն էր էլի, ճակերտավոր, որ տեսա, ասեցի, ես իրականություն է, երազա, ես ինչ հեքիաթա։ Հետո հիմա ես օրինակ շատ դժգոհ եմ մեր ժամանակակից երիտասարդության եւ ազգային արվեստի կապի բացակայության հաստից, ու ես պիտի ասեմ, որ իրանց հետ շատ լուրջ աշխատանք պետք է տանեն, այս տեխնոլոգիաները իրանց հոգեկերտվածքը լրիվ հարամել են, մեր երեխաները իրանց սարկած ռոբոտների նման են, ես չեմ վախենում ասել, այո, ես այդ տեխնոլոգիաներից օգտվում եմ, բայց իմ հոգեկերտվածքը չեմ փոխում, դե ես ասենք մեծ եմ, արդեն իմ աշխարհայացքը ունեմ ձևավորված, բայց պիտի պայքարես, որ քո երեխան, քո թոռնիկը, եթե չլինեն ազգային մարդիկ, դա դիվանքն էլ չլինի, որովհետև վանքերը պիտի աղոթող ունենան, գոնե։ Ու ինձ շատ դուր եկավ, գնացի տուն, աչքերիս առաջ է դա գալիս, անընդհատ, հետո ասեցի, լավ, Ռիտա, դու պիտի դա անես, ու սկսեցի սցենարը գրել, ասեցի, եթե սցենարը գրեմ ինձ դուր գա, նոր իմ նկարանու խմբին կհավաքեմ, բայց կարողա չկարողանամ հաղթարեմ, ասինքն իմ տպավորությունը ավելին է, քան գրելու հնարավորությունս։ Բնականաբար ես նկարչի մոտ մեկը մեկի հետևից է անցած ոնց որ էլ ռիթմն ու միտքը։ Հետո որ գրեցի սցենարը, կանչեցի իմ խմբին, որոնց հետ աշխատում եմ, վայ, բան չես թողել անելու, ասում, այսի պետք է մենակ նկարները դնենք սցենարի մեջ։ Ես որ մի բան անում եմ, կարևորությունից վախենում եմ շատ։ Ամենամոտ ծրագրերի մասին։ Ամեն օր ես աշխատում եմ քաղաքապետանի Հայարտ մշակութային կենտրոնում տնօրեն, եւ այդ կենտրոնը աշխատում է շատ լավ, շատ սիրված է։ Նույնիսկ նկարիչներ կան, ասում են, թողես լոգո դնենք մեր աֆիշի վրա, ասում են, բայց ինչի, ես տեղյակ չեմ, մենք չի խնդրում ենք լոգոն դնենք, սիրում են մեզ, Վերնատան նման հավաքում են, ասենք ցուցանդեսային գործունեություն, երիտասարդ ստեղծագործողների ներկայացնելու թատերական շոուներ, շոու լավերից է, ես մյուսներից չէ, քանդակի մրցույթներ, մրցանակաբաշխություն տարեմուտի, այդպես, այդ էլ մոտակա ու անընդհատնա։ Դրանք կապում են երիտասարդության արմատների մշակույթին նաև, այդ միջոցառումները, երիտասարդությունը գալիս է։ Բա իրանք գալի խեղդում են, ասում են, մենք էլ ենք ուզում ցուցադրենք, ես էլ ասում երեխեք ջան, ովով, բայց ես այնքան լավ գիտեմ, ստեղծագործող մարդը ոնց պետք է ցուցադրվի, պետք է հանրությանը ներկայանա, չէ, եթե ես չտամ իմ դալիճը, եթե ինձը չտա, չգիտեմ, ռամկայի փողը, բա դու ոնց պետք է ապրես ու ստեղծագործես, չէ որ պատերի տակ ոչ էս պահելու այդ նկարները։ Շատ սիրում են բոլոր մարդկանց, հատկապես այն մարդկանց, ովքեր ստեղծագործող են, 10 հատ սխալան են, 50 հատ ինձ վիրավորեն, չեմ նեղանում, բայց այն մյուս դեպքում չէ, չեմ թողում։ Ռիտա Շարոյանի խոսքով ֆիլմը ստեղծվել է շատ սեղմ ժամկետում, մեկ ամսում։ Նա նպատակ ունի առաջիկայում այն թարգմանել անգլերեն ու հասանելի դարձնել նաև օտարներին։ Յուրաքանչյուր ոք, ով գետ մեկ անգամ տեսել է դա դիվանքը, երկնամերձ լեռների բարձունքում հպարտորեն բազմած այդ շքեղաշու քարաշքը, քայլել եկեղեցու մուտքը տանող վեհատես պողոտայով, հիացել ժանեկազարդ զույգ խաչքարերով ու եկեղեցու որնանկարներով, անկարող է անտարբեր անցնել նրա կողքով։ Հատկանշական է, որ որմնանկարների հեղինակը նույն ինքը Արզու Խաթունն է, ու մասին հետաքրքիր տեղեկություններ կան ֆիլմում։ Ըստ Կիրակոս Գանձակեցու հայոց պատմություն աշխատության, Դավիթ Ծարեցին սքանչելագործ է։ Իր գործունեությունը ծավալել է հանդավերտ ամրոցինքից ծար գերուկում, արքանելի բաղնով։ Պատմիչը վկայում է, որ Քրիստոսը Դավիթ Ծարեցուն երևացել է և ասել վերապոխի դաշտում, ուժի մահնած, և նա հանքային ջրի միջոցով ուժեր է մահնած։ Արզու Խաթունը սքանչելագործի տեսիլքը պատկերել է իր կառուցած եկեղեցու պատին։ Կիրակոս Գանձակեցին վկայում է, որ հարավային պատի բարձրարժեք որմնանկարի հեղինակն Արզու Խաթունն է։ Բոլոր նրանք, ովքեր տեսնում էին այդ աշխատանքները, Աստծուն օրհնություն էին տալիս, որ կանանց ոստայնանկության իմաստություն և նկարակերտության հնչանակ է։ Փաստորեն Արզու Խաթունն արվեստագետ կիներ, գիտեր ներկերի ունային երանգներ, քանդակաձև զարդամոտիվներ, ինչպես նաև հագուստի հյուսազոն արշեր ստեղծել։ Մատենագրությունից հայտնի է, որ Արզու Խաթունն իր դուստրերի հետ վարակույրներ է ողջել Նոր Գետիքի, Հաղպատի, Մակարավանքի, Դավիվանքի եկեղեցիների համար։ Ավանդույթի համաձայն քարե ժանյակների նախշերը վերցրել են Խաչենի իշխանուհի Արզու Խաթունի գործածներից։ Իշխանուհին Դավիվանքին միայն ժանյակներ ու խաչքարեր չի տվել։ Ահա թե ինչ է դրված ճարտարապետական համալիրի կենտրոնի Արզու Խաթուն տաճարի պատին 1214 թվականը։ Ամենակարող Հայր Աստծո ու նրա միածին որդու Հիսուս Քրիստոսի օգնությամբ ու Սուրբ Հոգու ընծայի շնորհիվ ես, Քրիստոսի խոնարհ ծառա Արզու Խաթունս, Մեծն իշխանած իշխան քուրդի դուստրն ու հախերքի տիրակալի ու ամբողջ դերին Խաչենի տոհմի հիմնադիր Վախթանգիկինը մեծ գորովանքով կառուցեցի Սուրբ տաճարն այս ամուսնուս ու որդիներիս գերեզմանին։ Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքևար եպիսկոպոս Մարտիրոսյանը, ով ներկա էր ֆիլմի ցուցադրությանը, արժևորել է կատարված աշխատանքը, ընդգծելով, որ կինոարվեստի միջոցով մեր ժողովրդի իսկական արժեքները վերադառնում են մեր ազգին, և ցանկալի է, որ կարողանանք նաև աշխարհին ներկայացնել։ Իսկապես շատ հաջողված, շատ գեղեցիկ հաստատաբերական ֆիլմ տեսանք մեր հոգևոր լավագույն կոթողներից մեկի մասին, շնորհակալ եմ։ Ինչպես մեր ժողովուրդը ասում, ձեր չարչարան կտող ապաշխարանք լինի։ Դա այնպիսի մի հաջողված ֆիլմ է, որ ամբողջ աշխարհին կարող ենք ցույց տալ։ Իհարկե դատիվանքը շատ զորեղ սրբավայր է մեզ համար, ոչ միայն մեզ հայերիս համար, ամբողջ աշխարհի համար, որովհետև այնտեղ կա 70-ից առաքյալի մասուկները դատուի, այնտեղ կա նաև 7-րդ դարի մի սուկնահատակի մասուկները Խորանի վրա, այնտեղ կան 800 տարվա որմնանկարներ, և հիշենք, որ դատիվանքում ժամանակին եղել են 500 միաբաններ, դա շատ մեծ վանական համալիր է եղել։ Դարեր շարունակ այնտեղ աղոտք է հնչել, խունք է ծխել, մոմ է վառվել, և ինչ-թե կապած է մեր իշխանների հետ, Վախթանգ իշխանի հետ, Խաչենի թագավորի հետ, Քուրդ իշխանի դուստրի հետ, Արզու Խաթունի հետ, մեծն Աթանաս, որ այդ խաչքարերի հեղինակն է, դատիվանքի վանահայրն է եղել։ Երևի դատիվանքի մասին շատ բան կարելի է դրել։ Իմիջորդ այդ խաչքարերի մասին, որ խոսվեց, Մոմիկ վարդապետը եկել մեկ տարի ուսումնասիրել այդ խաչքարերը, որից հետո գնացել և իր գլուխ գործոստերն է ստեղծել։ Օրդյան լինի այս ֆիլմ, օրդյան լինեն մեր հեղինակները, շատ շնորհալի գործ արեցիք, և ես կարծում եմ այս ֆիլմը ևս մի աստիճանու կբարձրացնի մեր հայոց պատիվը, որտեղ այս ֆիլմով մենք ներկայացնում ենք մեր մշակույթը, մեր պատմությունը, մեր հոգևոր արժեքները։ Իպատի ֆիլմի ստեղծագործական կազմի հարկե նշել, որ նախաձեռնությունը հաջողությամբ է պսակվել։ Թե սցենարը, թե ռեժիսորական ու օպերատորական աշխատանքը, թե երաժշտական ձևավորումը ներդաշնակում էին միմյանց, ինչի արդյունքում անցյալ կատարյալը դառնում է հավերժական ներկա։ Լրագրողների հետ զրույցում ֆիլմի ռեժիսոր Ավետիս Պետրոսյանն ասաց, որ նկարահանման աշխատանքներն սկսելուց առաջ լիարժեք ծանոթացել է Վանքի և այնտեղ գտնվող ամեն մի խաչքարի պատմությանը։ Մեր խնդիրն էր դատիվանքը ներկայացնել որպես մեր ազգային ինքնության պահպանման համար կարևոր նշանակություն ունեցող մի սրբավայր և հայկական մշակույթի հարստություն, ասել է նա, հավելելով, որ յուրաքանչյուր ռեժիսորի համար հպարտություն է իր ազգի պատմությանն անդրադառնալը։ Սցենարը կարդալուց ինքս ինքան արդեն իմ մոտ դատիվանքի մասին միստիկ զգացողություն եւ տպավորություն էր ստեղծվել։ Եվ ցնցողան եղավ, երբ որ գնացի ինքս իմ աչքով տեսա այդ վանքը, ես չհիասթափվեցի, իմ զգացողությունները ավելի ուժեղացա։ Ես շատ եմ եղել դատիվանքում, ուղղակի բաղջի վիճակվել այդպես մանրամասն ուսումնասիրել մանրակրկիտ, միշտ կողքովանցել ենք, եղանակն անբարենպաստ եղել, եւ այս անգամ ինձ բախտը ձեռվեց լիարժեք ճանաչել։ Ավարտվեց անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, այն պատրաստել էր և արեց Մելանիա Միլունյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան։